कह ना सकूं मैं इतना प्यार, कह ना सकूं मैं इतना प्यार, अरे सह ना सकूं मैं सह ना सकूं मैं इतना प्यार, कह ना सकूं मैं इतना प्यार, इतना प्यार करता रुकती है, तकने पे थमती है, मेरी सांसें तेरे इशारों पे चलती है, तेरे उठने पे रुकती है, तकने पे थमती है, मेरी सांसें तेरे इशारों पे चलती है, पल भी रह ना सकूं, हो एक पल भी रह ना सकूं, इतना प्यार करता हूँ, हो कह ना सकूं मैं इतना प्यार, अरे सह ना सकूं मैं सह ना सकूं मैं इतना प्यार, कह ना सकूं मैं इतना प्यार, इतना प्यार करता हूँ। Just